Він назві тих людей, з якими починалося лихерська спілка в Тернополі. Це дуже цікаво, як воно було, як воно чи збори, як розділення. Ну, от докладно, що на моменті створення, якщо це можна. З першим, з ким я так зійшовся, це був Володимир Мармус. Володимир Мармус Шортков. І я тоді йому сказав, він підтримав зразу. Були люди, один чоловік, він, правда, хотів виїхати в Америку і приїжджав до Чорновола, щоб той йому поміг, але не можна було, і той йому порадив, щоб він вступив в українську військову спілку. Значить, воно якось так зароджувалося, Жизнемірський. Євстахій Жизнемірський також він був в перших рядах. Потім були люди, які зараз прийшли у КРП. Взагалі мало було, малий процент, може десь до 50% люди були з вищою освітою. Це були в основному такі робітники з села, які вийшли з села, які працювали на великих заводах. Чи начальників відділу, чи майстри, які підтримували цю ідею. І серед один із них, це я вже вирахував, бо коли було ГКЧП і надрукували в газеті статтю про мене, що я, мене там змалювали, знайшли статтю в КГБ, архіва КГБ і надрукували в газеті. То мене там якимось страховиськом зробили. Це було вечірній Тернопіль вечірній, це було в 91-му році, коли було ГКЧП, після ГКЧП десь, в кінці серпня. У мене десь вона є. Просто я, мені треба було, може, більше матеріалу взяти. То там описували, що я, ну, мене таким зробили, що я говорю, коли було написано, що я працюю і ще інших заставляю працювати, хоч вони хворі, і це, то я зразу зрозумів, що там один був хворий. Я зразу зрозумів, що це він, напевно, і написав про це. Бо дійсно, можливо, і він не працював з ними, але його син вчився в політехнічному, в цьому медичному інституті, і весь час дружина мене просто не виганяла, а вичитувала мені. Мені так тяжко було, я вже не знаю. Але він був, він разом зі мною, ми видавали перші інформатори. Ці інформатори, по-моєму, надрукували, оці, що видав книжку. Там один інформатор наш, інформатор номер 4. Оцю книжку, що Москаленко чи як? Росниченко. Росниченко, так. Ми видавали інформатори, я ходив на пошту, я телефонував, передавав на свободу інформацію. І одного разу викликало мене, коли я вже перевівся на комбайновий завод. Комбайновий завод я хотів. Там на комбайному заводі то взагалі не знаю, що робилося. Страшне. Я хотів організувати зустріч всіх, там кілька тисяч людей працювало, до 10 тисяч. І там утворити гельсінську спілку. То КГБ зробили такі перепони. Таке перепони, так попер, що я не довів до кінця. Але казали, що там за мною слідкували, я не знаю, зробили з мене якесь оподало. Але з комбайнового заводу одного разу мене викликав обласний прокурор. Викликав мене і директор захотів зі мною їхати, каже. Ну я думаю, що це, що можливо, директор і знав, чого я їду, і може була вказівка, що він зі мною їхав. І він поїхав зі мною на авті, відвіз мене і каже, можна бути присутнім. Я кажу, то що ж. І тут сів напроти мене такий Іванов, він зараз в Одесі, обласний прокурор і голова КГБ, начальник КГБ тодішньої. Собі записати забув. Так само. Ну і звинувачують мене по семи пунктах, що я утворив антирадянську організацію, що я розповсюджую матеріали про УПА, про ООН. Я так думаю, не зразу, де ж я розповсюджу. А тоді якраз український вісник був, і там була якась одна стаття. І я зразу згадав, що я нікому ж не давав його, а давав тільки одному. Думаю, ну звідки вони знали? Значить, я зразу зрозумів, що він потім те, що я передаю інформацію за кордон. Ну і так далі, і так далі. Я так тут все вислухав, я кажу, слухайте, кажу, ви мене, кажу, можете тут і розпинати, кажу, але я не відступлюся від української гельсінської спілки, і я буду передавати за кордон. Кажу, робіть зі мною, що хочете. І вони так стали, така пауза, і не знають, що далі робити. Це був виклик куди? КГБ? Це виклик було в прокуратуру, але в прокуратурі прийшов начальник КГБ. І я тоді кажу, можна йти? Можна. І цей Іванов аж побагровів. А цей начальник КГБ, коли вже вийшов, то він такий червоний-червоний, аж багровий. А коли це? А цей начальник КГБ тільки мені сказав, каже, і підійшов, ну каже, ну ми ж каже, не будемо вороги, і руку мені до мене з рукою. Каже, тільки ти, каже, дивися, щоб не було, щоб не допускати помилок і будеш на другий раз передавати за кордон. Бо, але це не було, це не мої помилки були. Там були помилки першого секретаря міської партії. Це, ну, я вже відчув, що якесь щось вже робиться таке, що якийсь перелом. Був випадок, коли я організовував на площі, театральній площі, це центральна площа в Тернополі, мітинг. Тоді мене обрали, тоді ми утворили, правда, ми утворили рух, і мене взяли в раду руху. Я був при закладенні руху в Тернополі, він, можна сказати, утворився перший в Тернопільській області, ще ніде ні в Тернопільській області не було, ми перший утворили, в березні. В березні? Так. Якого року? 89 року. І тоді, коли я це організовував, то я пам'ятаю, рух був як громадська організація, то рух був не підтримав тої ініціативи, ми від УГС. Ми організували, мене підтримав тоді Іван Гель з Львова і підтримав один із священиків. Це була греко-католицька, ще греко-католицька церква не була зареєстрована. Я організовував мітинг і вже голова міськвиконкому, весь час вже мене просив, каже, що ми вам дамо місце на цвінт. Я вперся, і вже ті навіть віруючі мене просили, що виступився. Я так і не відступився. Я кажу, ми підемо. І тільки зранку на другий день ми вже розставили свої сили, як тут організувати все, і куди люди мають йти. В нас ще мало людей було. То мене зразу приїхала з прокуратури міської машина, Волга забрала мене. І притримали мене, а Гель скористався цим і вивів всіх на театральну площу і каже, ми будемо тут стояти доти, поки Горохівського не випустять. І мене, коли випустили, тримали десь до обіду, я ще не дуже то поспішав, пішов додому і приїжджає Волга і мене назад на вулиці туди до людей на мітинг, щоб я виступив і сказав, що я їх, щоб всі пішли на цвинта. Що таке? Ну і прапор. Ми тоді прийняли рішення, перший УГС, ми прийняли рішення, рух також, ну я не кажу, що був проти, але утримався. І мене тоді оштрафували перший раз на 1000 гривень, на 1000 гривень, на 1000 карбованців. Ну йшлося про те, щоб мене посадити на 15 діб. Я навіть казав, що краще на 15 діб буде, я візьму 1000 карбованців. І ми принесли прапор. Вже нас 7 чоловік. Тоді зі Львова прийшла підмога, ми очолили ту колону і прийшлося. Це перший прапор був принесений. Хоч до цього часу я виготовив ці прапорці такі маленькі. Це ще десь було за 2 місяці наперед, десь в травні 89-го року. Ці прапорці я виніс на центральну площу. Ми там боролися, поставили постамент, щоб пам'ятник Шевченку відкрити. Я там прапорці синьо-жовті. І коли ми зібралися в такий мітинг, я хотів тих трьох прапорців взяв один і роздавав, то навіть боялися дехто брати ті в руки, бо то ще було взагалі, то ще не той час був. Але казали, що вночі хтось напав і викопав той знак з тими прапорцями, все. Само собою ясно, хто це міг зробити. Ну і такі перебіги, звичайно, що були і інші моменти, дуже, можливо, і відповідальні, і важливі. Ну я не знаю, чи вони інтересні, чи вони цікаві, до якого моменту, до якої межі я повинен розказувати. Про вашу участь у подіях, які відбувалися, ви ж там були один з основних організаторів тих подій. От добре було позначено. 89-й рік, я можу характеризувати 89-й рік. Значить, я брав участь і в меморіалі, і брав участь при заснуванні руху, і УГС тоді наша зросла. І я би сказав, що 89-й рік характерний тим, що стався перелом в політичному житті. І появилися люди, які вийшли тоді, і я навіть здивувався, що вийшли люди, які почали так відверто говорити, що я навіть так відверто не говорив. Тобто я був такий, як був завжди. І мене це здивувало, я почав приглядатися до тих людей, думаю, чи це спеціально підіслані якісь провокатори від КГБ, чи... Ну, вчора вони боялися, втікали від мене, ховалися, не хотіли зі мною мати контакт, а сьогодні вони вже стають національними героями. Бо вже можна говорити. Вчора не можна було і можна ще. Це був такий характерний час. Ну і крім цього, ще був такий момент у нас в Тернополі, дуже, я би сказав, характерний для нашого регіону, для нашої області тим, що рух в Русі були також люди не ті люди. Я відчував це. Ну, я вже мав практику трохи, я мав вже досвід. Можливо, дехто ігнорував це, але це було. Я це відчував, і коли підняли питання про те, там був такий Пісецький, він навіть не балотувався на президента. Ну, я не кажу, що він був цим. Якимось працівником. Це людина, може, психічно, нервово якось невирівноважена. То коли я підняв питання про те, щоб його відкликати з ради, руху, то він до мене сказав, встав і почав кричати, каже, я тебе запротурив в КГБ, і ти звідти не вийдеш. Я думаю, ну що то за рух, що то за рада руху. Знаєш, всі голови сказали, там Петро Попик, Левицький був цим головою тоді руху, і інші були, які казали, що треба зняти зі мною, там, що їх треба, це, а тут вже утрималося. Я так вже дивлюся на другий день, вже шепчуться, думаю, вже мене будуть виключати з руху. Я бачу, тут щось нездорове. І я тоді звернувся до Михайла Гореня, що він приїхав і виступив тут. Він приїхав, виступив. Але я побачив, що і це не поможе. Я тоді вдався, нехай, як кажуть, історія судить, і хто хоче. Можливо, це якийсь такий рішучий був крок, може так можна прирівняти до якогось авантюристичного, про те, щоб скликати позачергову конференцію. Я знову звернувся до Михайла Гореня. В Русі були тільки представники інтелігенції, а, наприклад, із заводу вже були осередки на заводі. На заводах таких великих, як Ватра, комбайновий завод, бавовняний комбінат, Оріон, вже були осередки, але від тих осередків ніхто не був ранній. І вони вважали, і я з тим скористався, і тоді ми зробили таку раду. На цю раду я хотів запросити Гореня, але приїхав Мулява. Мулява був його заступником. Він приїхав, то називали це Чорна Рада. Чорна Рада, що ми радилися. І все ж таки я добився, що зробили позачергову конференцію. значить, виключили тих двох із руху, це дійсності, але перебрати голову руху, ми тоді хотіли, звичайно, що я ще не мав такого, я мав досвід, це, але такого політичного досвіду, як політика, звичайно, що це був перший, були перші мої кроки, і хто його знає, хто є хто, хто буде потім. Тобто ми думали Марію Куземко обрати. Але два дні йшло засідання конференції. Можна паузу, секундочку, я зміняю посеті. І ми на тих зібраннях, на тих радах просто зійшлися, що Марію Куземко. Марія Куземко мала тоді дуже сильний авторитет, тому що одного разу це був день, ну, день, коли був підписаний пакт Рубінтропа-Молотова. Тоді ми зібралися всі, і ми зав'язали собі, по-моєму, якісь пов'язки собі зробили на голові, от, в знак протесту цього. І після цього воно якось, ну, можна сказати, імпровізовано створився величезний похід. Величезний похід. Це якого року? Це було в 89-му році. Це 23-го року. Так. Величезний похід. То десь було, це був найбільший похід в Тернополі. Це було десь 100 тисяч, ну, страшенно багато було. Ішли, там нас називали БАМ зараз. Це такий мікрорайон, був трохи відірваний від центру міста. Ну, десь, може, зі 7 кілометрів, може, більше. То КГБ там знімало, потім перепони одне зробили, ці перепони прорвало. Я знаю, що мене також по голові вдарили. Мене так охороняли. От, і потім ми дійшли аж до цього, до обкому партії. І тут вже стали в три ряди, значить, з такими щитами. Там були зі щитами, ми то все то прорвали. Були, звичайно, що, можливо, і були такі, і випивші були, і всілякі. Я був у перших рядах, і от ми підійшли до цього, до того обкому, і сказали нам, зразу підійшли всі ну, начальники, і внутрішніх справ, і всі почали просити, каже, не йдіть туди, бо як ви прорвете там, то там стоять танки, і каже, може бути все. Ну і я відчуваю той момент сам. І тоді я кажу, так, ми не підемо, якщо ви виконаєте наші вимоги. Які вимоги? Давайте. Каже, ми згідні. І тоді я попросив Левицького, Левицького щось не було. Бо Левицький був голова руху, і Куземко була голова меморіалу. Я їх попросив, прийшла тільки Куземко. Тоді ми взяли Куземко, підняли там маса людей, страшенно багато. Підняли на руки отак, і ми вже з нею поговорили, які, і сказали, що ми зараз підготуємо вимоги, і зробили скоро таке підвищення, і Куземко там виступила. Куземко виступала. І от Куземко цим виступом завоювала собі великий авторитет. Ну, ми разом то говорили. Ну, можливо, я не мав таких ще тоді здібностей ораторських, тому що фактично я був, ну так, грубо кажучи, конторська миша. Тобто я працював над проектами, конструював. Я любив виступати. І часом влучно міг охарактеризувати момент. Але я тільки на папері. Та коли збуджувався, то я зразу в мене так працював розум. Я так міг дати точну характеристику, що це мало великий вплив. Але з паперу. Ну, це таке. І вона виступила, поставила такі вимоги, щоб проводити, щоб випускати газету. В цей час нашу газету. Щоб дозволяли мітинги, щоб дозволяли зібрання, щоб не переслідували і так далі. Це вже був великий крок тоді вперед, ми добилися. І тоді, коли от я вже такий зробив ходи вперед-назад, тоді, коли ми збиралися, то ми так і думали, що Марія Куземко. Ну, якби, наприклад, я вже був таким, з таким досвідом, як тепер, то, можливо, краще, якби я був тоді головою руху, і воно, може, би пішло зовсім по-іншому це. Тоді був драж, і я ніяк мене навіть не взяли в президію, але я вже був тоді, можна сказати, претендентом кандидати у депутати. Це було в народні депутати, це 89-й рік був, кінець 89-го року. І мене запропонували в президію. Я був президію, я скористався з тим, що я в президії був, і кілька разів так коротко виступив, щоб зробили вибори на альтернативній основі. На мене не слухали, але при кінці я знову таку заяву зробив і зробив такий рішучий крок. Я кажу, якщо... Ну, а то все, що ми опрацювали на тих радах, все воно не спрацювало. Спрацювало єдине тільки те, що мені дали найтяжчу роботу при підготовці до конференції – їздити по районах і утворювати осередки руху. Ну, це для мене було добре, тому що я, утворюючи осередки руху, я зразу утворив осередки УВС. Це був 89-й рік, і мені таке завдання – це в місячний термін. Я об'їхав всі райони, і я не кажу, що я всюди створив УГЕС, тому що люди ще не були готові в багатьох районах до того УГЕС, але в багатьох районах УГЕС і рух, тоді рух як громадська організація, то були от започатковані, я не буду хвалитися, але мною фактично, тому що я мав таке завдання від руху, бо не були задоволені керівництво руху в той час, що я їм нав'язав цю конференцію. І коли я в кінці виступив, вони все-таки наполягли твердо, щоб був Левицький, бо тоді Левицький був голова руху. Левицький, він інтелігент, це поет, і мені навіть шкода, що так все сталося. Але люди весь час до мене підходили і сказали, пане Лев, зробіть щось. Він любив деколи випивати, просто так говорячи. Але він це один із них, із всіх, які до мене дуже добре це із розумінням поставиться, це розумно, інтелігентно. Бо всі вони такі були на мене злі після цього, що просто я не знаю. І ось в кінці я виступив і сказав, якщо ви не будете вибирати, робити вибори на альтернативній основі, значить я виходжу, я складаю свої повноваження, я виходжу з роботи. І тут крик здійнявся. Потім другий. Також і третій. Як вже перший вийшов негода, він був потім мером міста Тернополя, і Моргун там такий Юрій вийшов, то такий крик здійнявся, що просто десь залишилося до кінця 20 хвилин, і там вже мітинг мав бути. І вийшов Іван Драч, і можна сказати, таке Соломонове рішення прийняв. Не прийняв, а запропонував про те, що, щоб вибрати не а чотири тих кандидатури, які я запропонував. А я тоді запропонував Левицького, Петрука Попика, Марію Куземко. І перший раз хтось мені сказав, я запропонував Бойка. Це перший раз, то я Бойка запропонував. І він тоді Драж сказав, хай буде 4 голови, співголови. І всі проголосували. А тоді почали всі кричати, Горохівський, Горохівський, цілий зал. Я от, можна сказати, що я мав такий політичний досвід, як зараз, і мав би це, я міг би той політичний, можна сказати, імідж, той зараз якось використати. Але я про це не думав. Я тоді встав і кажу, так, я забираю свої слова назад, якщо громада хоче, значить, я тоді був, мене тоді обрали п'ятим співголовою руху, який був на Тернопільщині. Правда, перед самими виборами до мене підійшов один чоловік, також не буду називати його прізвище, і сказав, щоб я зняв свою кандидатуру на користь Бойка Богдана. Я сказав, що я цього не буду робити, вибори, а після виборів ми зберемося, і це повинні вирішувати в Києві. Такого це. Після виборів, звичайно, що... там ще вибори дуже тяжко проходили. Мене запропонували по Бережанському виборчому округу. І коли я приїхав туди в 90-му році, то мене не допускали. Зустріч була на заводі «Мікрон». Був другий секретар райкому, балотувався, і балотувався директор я, коли я виступив, значить, за мене проголосувало більшість голосів, але вони визнали, що, що тоді не було ніби кворуму, бо почали розходитися і так далі. Цей директор заводу склав, дав свої повноваження, передав другому секретарю райкому, там такий був. Він потім був головою райдержадміністрації. І вже от проходить час, мене не хочуть взагалі брати до уваги. Тоді прийшла така колона до райкому, але це було не досить. Тоді зробилося, такий пікет зробили біля обкому, один день, другий день. Аж на третій день вже було дуже багато людей. Вже вийшов перший секретар обкому Острожинський. І підходить до мене, я ж ніколи з ним не зустрічався. Він каже, до мене підходить, Левко, каже, скажи тим людям, щоб вони розійшлися, ми тебе зареєструємо. Я кажу, слухайте, ми вже тебе зареєстрували. Я кажу, слухайте, кажу, я ж, ці ж люди прийшли не до мене, а до вас прийшли. То ж ви, кажу, відповідаєте. Ми мали мегафон, йому вже нікуди було діватися. Він вже сказав, каже, що ми просимо всіх розійтися. І Горохівського зареєстрували. І в цей час якраз Колінця також не хотіли реєструвати. Колінець зареєструвався так само, він під той, ну, під ті події якраз попав. То так йшли, ну, я би сказав, такі події в Тернополі. Ми, які наші акції були? Акції були, ми їздили, ми підтримували тоді греко-католицьку церкву, тому що вона була більш така патріотична і, ну, відображала національні інтереси. То вже після цього, можна сказати, що стався розкол, то була така проведена, можна, широкомасштабна операція КГБ, щоб розколоти, якщо не вдалося по національній основі, то на конфесійній. Зараз це питання, можна сказати, воно вторинне, але в цей час воно було загострене дуже. Але тоді, коли воно все починалося, то того ще не було. То ми, наші люди, їздили на Арбат, Москву, там голодувати, щоб зареєструвала греко-католицьку церкву. Потім ще такі акції, ми збирали підписи за закриття, ну, то ви також знаєте, закриття атомних електростанцій. Потім були, як вибори ще були до Верховної Ради СРСР, то від нас виступ Гром'як був, то ми йому задали питання, поставили три питання про статус української мови, про, по-моєму, українське громадянство і про атомні електростанції, щось таке. Ми мали з ним зустрітися, але щось він в останній момент не прийшов, хоч він мені сказав усно, що він буде підтримувати. І коли він виступав на комбайному заводі, і я до нього підійшов, то я побачив, що він вже такий, ну, я зрозумів, що він пройшов через КГБ прийшов, і він такий вже був, мені аж шкода його було, дуже шкода. От, і він, коли почав виступати, і такі репліки, я йому вже навіть і питання не хотів задавати, бо це вже би було виглядало таке, ніби я його хочу там. Але люди задавали питання. Як він дивиться, от, наприклад, таке питання, як він дивиться на греко-католицьку церкву? То він каже, що це пособник фашизму в свій час, і це до, ну, і так далі, і так далі. Як дивиться на синьо-жовтий прапор, на символіку, на це все. Ну, я зараз про це не хочу говорити, бо то був час, це наша людина, звичайно. От, це був такий час, і, можливо, треба було вдаватися, кожній вдавалося в залежності від своїх принципів, від своєї сили волі, чи ще чогось, переконань. От, можливо, вдавалося до різних заходів, тактики для цього, щоб, може, він думав, вважав, що він там в Верховній Раді СРСР щось може зробити для України. Ну, зараз, звичайно, я не хочу, як кажуть, завойовувати собі авторитет за рахунок інших. Не хочу так це і його принижувати ще когось, але то був такий час. Ну і події, звичайно, розвивалися. наша організація стала одною з найбільших організацій обласних, якщо, ну, можна сказати, після Львівської. Коли було, коли були установчі збори Львівської організації ОГЕС, то мене запрошували, я був на цих зборах тоді, то я ще пам'ятаю, як я розказував Михайлу Горню, кажу, як то тяжко збирати людей, бо я ж фактично сам був. У Львові так, і Чорновіл, і Михайло Горень, і Хмара, і всі, він, Михайло Горень, так, що мені сказав, каже, щось, дивись, Хмара знайшов 40 чоловік десь там, і що треба брати приклад з Хмари. А потім виявилося, що Хмара тих 40 чоловік, то невідомо, хто вони такі були, чи це якісь особи, ну, то вже після цього я знав, але в цей час я на всіх дивився. Ну, можливо, в мене був якийсь такий, ну, момент ідеалізації багатьох прив'язнів. Я так дивився на всіх, захоплювався, страшенно ідеалізував. Я вважаю, що треба дивитися на людину, як на людину, бо потім, коли починаєш ближче пізнавати людину, і бо ж всі ж мають помилки, правда, і це ж треба розуміти, що кожна людина має помилки. І як дивишся на людину, як на людину, звичайно, то завжди будеш, не будеш, не буде ніякого розчарування, не буде ніяких там депресій і так далі. І, ну, я вважаю, що це, що до цього не потрібно створювати собі ідоли, не треба ідеалізувати. Якщо ти хочеш щось робити, хочеш щось допомогти. Але це в мене було. Я ідеалізував, я захоплювався. Ну, це мало і свої плюси якісь, так, так би сказати. Але ми бачимо, до чого ми дійшли, от, що було дуже багато лідерів. Всі хотіли керувати. От, і ми фактично, ну, не знаю, це були і об'єктивні причини, і суб'єктивні. Я зараз не хочу до цього вдаватися, до всього цього. Але я, наприклад, особисто я готовий приступити от як відносно руху, хоч і рух так зі мною поступив. Хоч я не вважаю, що я там був депутатом в Верховній Раді дуже таким страшенно активним. Хоч і навіть і ті найактивніші, які були, то я не думаю, що вони щось там могли зробити щось, коли то, таке співвідношення сил було не на нашу користь, не на користь національно-демократичних сил. Всі разом ми могли зробити, якщо у нас би була більшість, то можна було би зробити. Але все одно, ну, якось було зі мною вчинено якось не так. Але я, не зважаючи на це, не виходячи з своїх особистих інтересів, я кажу, я готовий переступити через це і об'єднатися тільки, щоб ми об'єдналися. От ви так от не сказали нічого, як ви стали депутатом, от, і от так коротко схарактеризувати свою діяльність цю, цей період вже депутатський. Ну так вже детально, але все-таки. Ну, коли я прийшов у Верховну Раду, звичайно, створилася Народна Рада, і дуже багато виступало. Потім я вже зрозумів багато, що дехто виступає не стільки для цього, щоб, допустимо, якусь проблему вирішити, як для цього, щоб показати, що це, і це якось мене навіть і це. Але це і був і виховний момент. Ми організувалися в Народну Раду, це була організація, при цьому, що була група 239, завжди, як казали, що комуністів було більшість. Ми хотіли якусь виробити свою політику. Ну, спочатку, хто в якій комісії? Я записався в комісії з питань державного суверенітету. Там був Михайло Горень, був Степан Хмара, був Косів Михайло, був Олег Шевченко. Тобто до 16 липня 90-го року, коли була прийнята декларація про державний суверенітет, нас, таких депутатів в цій комісії, які стояли на державницьких засадах, було більше. І тому ми прийняли декларацію таку, яку ми хотіли. І вже після цього, коли нашу комісію підкинули інших депутатів, які стояли на антидержавних засадах, антиукраїнських, вже було пізно, ми вже декларацію про державний суверенітет прийняли. Я пам'ятаю, як ми над нею працювали, як ми збиралися, всі брали участь, всі інші. Це, але я так думаю, що це була одна із провідних комісій питання, тому що нам підкидували і союзний договір, і дуже від нас багато залежало. Ну, брав я участь в цьому голодуванні, тоді студентському. Я тепер говорю, що якщо хтось так, ну особливо зараз я це відчув, так, ну не відчув, але воно так проявилося різко в передвиборній кампанії, коли почали виступати з такими революційними і радикальними. І я кажу, я вже це прийшов. І справді я це прийшов, от, і зрозумів, що, наприклад, революційним шляхом ми йшли тоді, коли ми руйнували імперію. Тепер треба будувати державу, і виявилося, що будувати набагато важче, ніж руйнувати. І легше тримати автомат в руці і стріляти. Я також можу стріляти. Ну, в цей час, можливо, коли в 90-му році, коли ще була ця голодовка, я також погодився. Ну, можливо, я не так дуже і хотів, але я вже підійшов Степан Хмара, і я погодився сім днів голодував. Ну, я стояв на таких якихось таких засад в мене не було радикальних, але взагалі по своїй суті я міг поступити по відношенню до себе радикально. Але тоді, коли вже йшлося про Степана Хмару, Левко Лук'янко чомусь до мене звернувся і сказав, щоб я написав характеристику до Степана Хмару. Ви пам'ятаєте, тоді був закритий провід. Ну, я бачив Степана Хмару і бачив його недоліки, і я вже міг охарактеризувати. Особливо мені страшенно не подобалося, як він в присутності комуністів в Верховній Раді йде Левко Лук'янко, він його обзиває такими словами, такими мутіками, що це навіть комуністи би собі такого не дозволили. Це мене. Я по трьох чи по чотирьох пунктах, у мене цей оригінал є, дав на засідання, закрите засідання проводу. Там був Хмара і була ця Олійник Марія, яка була також прихильниця. То як почули це, то зразу вийшли, бо це був такий удар страшний. Хоч я, це не був удар в спину, а це просто відкрито було сказано, не для публікації. Тобто, я вже зумів цей час, якийсь зробити крок вперед, міг проаналізувати ту всю ситуацію і бачив, ну, до чого воно йде, що такі, ну, якісь занадто революційні, занадто якісь радикальні кроки, вони можуть нас погубити. І вони фактично нічого не дають, тому що цей радикалізм тільки на словах, бо ми до когось звертаємося, що треба так і так поступати. А як поступати і хто це має робити, то ми цього не говоримо. То ми вважаємо себе як еліта, тобто партія, політична партія, і ми звертаємось до тих людей, яких ми вчимо, щоб вони так поступали, коли ми самі не знаємо, як це треба робити. І коли от другі такі події вже назрівали, особливо перед ГКЧП, коли Народна Рада зібралася, і Народна Рада зібралася там на третьому поверсі в Верховній Раді, я бачу, що фактично, ну, співвідношення було не на користь, допустимо, тих, хто вважав, що треба спочатку з комуністами розправитися, а потім проголосити акт незалежності. Я не міг зрозуміти, і фактично я навіть із ніким не консультувався, нікого не питав, але я твердо стояв на своєму. Я вважав, що якщо ми не проголосимо 24 серпня не проголосуємо за акт незалежності, то ми її тепер ніколи не проголосимо. Треба вибрати момент. І я не, я в цей час якось розумів, що навіть незважаючи на це, що це буде руками комуністів, але треба проголосити. Але були група депутатів, до них входив, я знаю, Степан Хмара, Лариса Скорик, по-моєму, Головати і там ще інші, які вважали, що треба спочатку розправитися з комуністами. Я думаю, ну як розправитися? Де ж наші сили? Як ми можемо це зробити? Коли було ГКЧП, я був якраз на окрузі. І зразу після цього я приїхав до Києва. Ці події тобі також були тут. Ми тут мітинг зібрали. Ще такі якісь події, які були визначальними в цьому першому скликанні від 90-94 року, це те, що я виступив тоді проти Кучми, який був тоді прем'єр-міністром. Я виступив з тим, щоб його зняти з посади, відкликати, бо я тоді дуже часто їздив, я пам'ятаю, що десь був. Це був десь 93-й рік, я майже по всіх областях їздив. Я об'їздив. І тут я про це не буду говорити, що Михайло Горинь мені казав, що каже, що дехто говорить, що я ось їжджу, тому що я хочу бути головою партії. Я їздив, тому що мені просто було цікаво, я їздив. І була потреба. І я, коли їздив, то я знав, що Кучма виступав десь в Одесі, в Дніпропетровській області, Херсонській, Донецькій області із закликом про те, що Україна може знайти своє щастя тільки в об'єднанні із Росією. Без Росії, без об'єднання з Росією не можна думати про ніяке таке незалежне існування. І от я якраз, виходячи із цього, виступив. І коли я виступив і зайшов в кулуари, перший раз я мав телефонувати, до мене підходить Кучма, подає мені руку, сміється і подає руку. Я не міг зрозуміти, в чому справа, я був шокований просто. Багато було. Ми блокували трибуну, ми виступали, я також виступав, організовував кілька круглих столів, я пам'ятаю, там в Дурденця тоді був заступником голови, це щодо закону про свободу совісті, я його опрацьовував. Ми також працювали дуже всі разом над законом про реабілітацію репресованих. Працювали, звичайно, всі разом над тим актом незалежності. І коли був проголошений, мав проголосити Лук'янка, проголосив Яворівський, я все це бачив, тому що було доручення, щоб Лук'янка проголосив. Я вчився. Фактично, це для мене також була школа, вже можна сказати, вищого щабля, ніж та, яку я проходив. Але виходить, що це в Мордові. Але наука, яку я пройшов за 8 років, яку я би міг використати зараз, наприклад, набагато краще, бо я бачу, що деякі депутати від нас перший раз, вони ще, поки вони зорієнтуються, що до чого. Я вже, воно вже мені просто там відклалося і вже є якийсь невіддільним. Я його вже розумію. Назвіть, будь ласка, це ж ваш округ який був першого разу? Першого разу був Бережанський виборчий округ. І другого 356, а другого разу 358, також Бережанський виборчий округ. І другий раз. Янко записує на диктофон автобіографічну розповідь Левка Горохівського.